السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الأفاضل، عباد الله، اجتمعنا في هذه البقعة المباركة لأمر عظيم، ألا وهو ذكر الله سبحانه وتعالى. يقول عليه الصلاة والسلام: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونهم بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Utukufu wa Kiislamu, awali ya yote ni kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ambaye kwa mapenzi na ihsani kwetu tukaweza kukutana leo hii kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala. Dini ndio iliyotukusanya sisi. Udugu wa imani ni udugu uliokuwa mkubwa kuliko udugu wa damu, udugu wa nasaba. Udugu wa imani ni mkubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ikiwa itakusanyika udugu wa damu na udugu wa Uislamu, udugu wa dini, maana yake inakuwa ni sharaf kubwa. Na ikiwa utakuwepo udugu tu wa damu lakini udugu wa dini ukakosekana, ule udugu wa kiimani ukakosekana, basi ule udugu wa imani, udugu wa damu nao unakosa thamani. Na ushahidi wa hilo tunaona kisa cha Nuhu alayhi salam. Nuhu alayhi salam, kipindi ambapo Allah subhanahu wa ta'ala anateremsha ile adhabu kwa kaumu Nuh kwa sababu ya kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala, wakamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, wakati yale maji yanaangamiza watu, yanatoka yanakuja, Nuhu akamwambia mwanawe, panda pamoja nasi katika jahazi. Yule mwanawe anasema saawi ila jabal, mimi nitaenda kwenye mlima, utanikinga na kuninusuru kutokana na maji. Akamwambia hakuna chenye kukukinga leo, hii ni adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtoto wake akawa ni mkaidi, si mwenye kukubali. Nuhu alayhi salamu akamwomba Allah subhanahu wa ta'ala, akamwambia ya Allah, huyu mwanangu ni ahali ya familia yangu hii. Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia huyo sio familia yako, kwa sababu yeye amefanya matendo yaliyokuwa si ya sawa. Huyo kufuru Allah subhanahu wa ta'ala, akamwambia laisa min ahli, wakati ni mwanawe, kwa sababu udugu wa imani, udugu wa Kiislamu ulikosekana. Huyu baba ni nabii min al-anbiya, bali ni rasul min al-mursalin, lakini mtoto akachagua njia yake. Allah anamwambia huyo sio katika ahli zako. Kwa hiyo unaona udugu wa damu jinsi unavyokuwa, unaweza ukakatika kwa sababu ya nini? Inawezekana wewe umezaa mtoto akaja akaritaji kaenda akabatizwa, umeona bana, wewe ukabaki Muislamu, mtoto sio Muislamu. Kwa hiyo unakuta kuna miamala mingi hapa itavurugika, hakurithi na wewe haumrithi na kadha, na juu ni mwanao. Kwa hiyo udugu wa imani, udugu ambao umekusanywa na Uislamu, ni udugu ambao una thamani mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala mkubwa kabisa. hatusemi udugu huu unafikia mpaka kurisa, watu kurisiana kama ilivyokuwa katika nasaba, ikawa huyu madamu Muislamu na Muislamu basi inafikia mpaka huko. La, ila tunachosema kwamba huu udugu, udugu wenye nguvu mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tena ni wenye thamani. Innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu baina akhawaykum. Hakika ya Waislamu wote waumini ni ndugu. Kwa hiyo ni udugu ambao umeunganishwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa tumekusanyika kwa ajili yake Allah, udugu wa Kiislamu ndio uliotukutanisha na kutukusanya. Na ndio maana hata sisi tulipopata taarifa kwamba kuna ndugu zetu ambao wanahitaji kuanzisha kituo cha sunna, na taratibu za serikali lazima msikiti uwe chini ya taasisi ambayo imesajiliwa kiserikali, tukawa tayari kutoa ushirikiano wenu, kutoa ushirikiano wetu, na tukaungana nanyi kwa ajili ya kufanikisha kheri hii mpaka kituo kimepatikana, walillahi alhamd. Na sasa hivi tunafanya ibada mkiswali na mkilingania katika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hatukuwa na khiana, tukashirikiana nanyi jeu tulikuwa mbali na Uislamu, lakini sababu ni ndugu zetu katika imani, ni ndugu zetu katika sunna, ni ndugu zetu katika manhaji ya as-salaf as-salih, wema waliotangulia. Kwa ndugu zangu, mimi nimekufanyieni ziara, tembeleeni kuangalia kituo, kufahamu. Nilikuwa naijua mitambo, lakini hiki kituo wakati huo sisi tupo hapa hakikuwepo. Aha, kwa hiyo kuja kwa ajili ya kuwatembelea, kuwajua, kadhalika kuona kituo namna gani kilivyo na namna gani mnapoendelea. Lakini kama mnavyojua, waumini wanapokutana basi hawaachi kupeana faida. Kwa mimi nitazungumzia kimuhtasar kutokana na hali tuliyokuwa nayo, na huu wakati ni wakati wa usiku, tazungumzia kwa ikhtisar. Allah Subhanahu wa Ta'ala kama atatupa fursa nyingine tutaendelea kuwa hai, basi tutakutana kwa mara nyingine na kupeana faida zaidi. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema katika Qur'an, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala, hakika hii ndio njia yangu iliyonyooka, ifuateni njia. Maana yake ni moja, wala tattabi'u subula, wala mtifuate vinjia vingi, fatafarraqa bikum an sabili, visije hizo njia nyingi zikakufarakanisheni na njia yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katika hii aya Allah Subhanahu wa Ta'ala ametaja njia ya haki na akazitaja njia za batili. Wa anna hadha sirati mustaqima, hakika hii ndio njia yangu iliyonyooka, fattabi'uhu, ifuateni. Wala tattabi'u as-subula, wala msifuate njia zingine ambazo viko kinyume na hii njia ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fatafarraqa bikum an sabili, zitakufarakanisheni hizo njia, zitakufarakanisheni na njia ya Allah Subhanahu wa Ta'ala iliyonyooka. Kwa hiyo kuna amri katika hii aya na kuna nahi, kuna katazo. Kuna amri la kufuata njia moja ya Allah Subhanahu wa Ta'ala iliyonyooka, na kuna katazo la kufuata njia nyingine ambazo ni kinyume na njia ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ambazo ni njia za upotevu, za kuwapoteza watu kunako njia iliyonyooka ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sasa njia iliyonyooka ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala anatuamrisha tuifuate ni njia ipi, na njia za upotevu ambazo anatukataza tusizifuate ni njia zipi hizo, au ni njia gani? Hili ndio jambo la msingi la kuweza kulifahamu katika hii aya. Sasa njia ya Allah Subhanahu wa Ta'ala iliyonyooka ni njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio njia ya Allah, kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, hakika mna nyinyi kwa huyu mtume sallallahu alaihi wasallam kiigizo chema. Kwa nini kiwe ni kiigizo chema? Kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam ndio njia ya Allah subhanahu wa ta'ala iliyonyooka. Kwa hiyo kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam ni kuifuata njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, bimaana ittiba'u sunna, kuifuata sunna huko ndiko kufuata njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam hayupo, amekufa. Sasa kumfuata mtume maana yake ni vipi? Na yeye hayupo, maana yake ni kufuata sunna yake, yale mafundisho sahihi yaliyothibiti kwa mujibu wa kitabu na sunna, kuyafuata ndio kufuata njia ya Allah subhanahu wa ta'ala iliyonyooka. Kwa hiyo yeyote atakayeshikamana na sunna akawa katika manhaj ya as-salafu salih, mwenendo wa wema waliotangulia, akaishika njia ya mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba, basi huyo ndio anafuata njia ya Allah subhanahu wa ta'ala iliyonyooka. Na njia za upotevu ambazo zita mtu endapo atafuata zitampoteza kunako njia ya Allah, bid'a wa dalalat. Kwa sababu gani? Mtume sallallahu alayhi wasallam wakati anatuamrisha tufuate njia yake ambayo ndio njia ya Allah iliyonyooka, akatukataza kunako bid'a, kwa sababu ni dhidi ya ile njia yake, katika hadithi sahih aliyoipokea al-Imamu Abu Dawud na wengineo katika a'immatul hadith, na imamu wa hadith, hadith ya Irbad ibn Sariya radiyallahu ta'ala anhu, mtume sallallahu alayhi wasallam alivyotaja watu kuja kufarakana baada ya kufa yeye, waislamu wakawa ni wenye kufarakana, wakawa ni wenye kutofautiana katika dini yao baada ya kufa mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliamrisha jambo watu washikamane nalo, na akakataza jambo watu waliepuke, kama tulivyoona hii aya. Allah ameamrisha na amekataza, ameamrisha tuifuate njia yake na akatukataza kunako kufuata njia isiyokuwa njia yake. Na mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, man ya'ish minkum fasayara ikhtilafa kathira, yeyote atakayeishi miongoni mwenu nyinyi masahaba akaishi umri baada yangu, basi atakuja kuona ikhtilafu nyingi katika umma wangu. Kisha akaambisha, fa'alaykum bisunnati, ili msalimike basi shikamaneni na sunna zangu, mwenendo wangu ushikeni, wa sunnati alkhulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'd, na sunna za makhalifa wangu waongofu walioongozwa na Allah subhanahu wa ta'ala baada yangu mshike. Wa'addu 'alayha binawati, na mzinganganie hizo sunna, mzishike sunna barabara. Hii ni amri ya mtume sallallahu alaihi wasallam ya kulazimiana na njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana tukasema njia iliyonyooka aliyoiamrisha Allah subhanahu wa ta'ala ni njia ya sunna. Na hapa mtume sallallahu alaihi wasallam anatuamrisha kushikamana na mwenendo wake baada ya kuzuka ikhtilafu katika umma, watu wakawa wanazua mambo katika dini, basi Allah subhanahu, mtume sallallahu alaihi wasallam akasema watu washikamane na mwenendo wake. Kisha akasema, wa iyyakum wa muhdathatil umur, najiepusheni na mambo yaliyozushwa, kwa sababu yenye kuzushwa ni bid'a, na katika riwaya ikaja wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finnar, kila uzushi ni upotevu na kila upotevu motoni. Kwa hiyo utakuta njia iliyonyooka ni njia ya mtume sallallahu alayhi wasallam aliyokuja nayo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na njia za upotevu ni njia ambazo amekuja nazo ibilisi, ni njia ambazo ni kinyume na njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, ibilisi alayhi laana. Kwa hiyo lazima tufahamu, ndugu zangu wa Kiislamu, kwamba kufuata njia ya Allah aliyoiamrisha ni kufuata sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kujiepusha na njia za upotevu alizotukataza ni kujiepusha na bid'a. Kwa hiyo mwenye kushikamana na njia ya Mtume, huyo atashikamana na tauhid, atajiepusha na shirki, atashikamana na sunna, atajiepusha na bid'a, atashikamana na taa, atajiepusha na maasi. Huyo ndio ameshika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa nini ambacho kitakujulisha hiyo njia ya sunna, njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, njia iliyonyooka ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha, nayo ni ile njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni ipi? Na njia iliyo ya njia zilizokatazwa za upotevu ni uzushi. Nini ambacho kitakufahamisha hii ndiyo njia ya Allah iliyonyooka, njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hizi ndio njia za upotevu? Pasi na shaka kitakachokujulisha hilo ni elimu. Elimu ndio itakujulisha hii ndio njia sahihi na hii si ilmu, hii si njia sahihi. Ilmu ya kisheria, ilmu ya dini kwa lugha nyepesi. Anasema al-Allama Barjaz rahimahullah akitafsiri hii aya, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu, aya tuliyoisoma, wakati akitafsiri aya hii akasema wala sabila ila suluki sabili sunna illa bil ilmi alladhi yakshifu al haqa'iq wa yuniru al tariq, wala hakuna namna ya kufanya ili mtu aweze kufuata hiyo njia ya Mtume sallallahu alayhi wasallam illa bil ilmi, isipokuwa kwa ilmu. Wala sabila ila suluki sabili sunna, hakuna namna ya mtu kufanya ili afuate njia ya sunna, njia sahihi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyoifundisha, illa bil ilmi, isipokuwa kwa ilmu ya dini, alladhi ilmu ambayo yakshifu alhaqaiqa, itakuwekea wazi uhakika, hii itikadi sahihi, hii itikadi bovu, hii ni sunna, hii ni bid'a, hii ni taa, haya ni maasiya, hii ni tauhid, hii ni shirki. Ilmu yakshifu alhaqaiqa, itakuwekea wazi uhakika, wa yuniru tariq, na ilmu itakuangazia njia, utakuwa haubahatishi katika dini yako. Kwa hiyo jambo la kushikamana na ilmu ya dini, ilmu ya kisheria, ni jambo la muhimu sana kwa watu ambao wanafuata njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, njia ya sunna, kwa sababu kwa ilmu atafahamu kilichokuwa sahihi na kisichokuwa sahihi. Na ilmu ni alama ya Allah subhanahu wa ta'ala kumtakia mja khair, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man yuridi Allahu bihi khaira yufaqihuhu fi din, yeyote ambaye Allah subhanahu wa ta'ala anamtakia khair, basi umfanye ni mwenye kuijua dini. Yani Allah anakuwafikisha katika ilmu, katika kusoma, kwa sababu ilmu haiji kama mvua, kwamba wewe maadamu hujisiri ikinyesha itakunyeshea tu. Kwa hiyo na ilmu ndio hivyo hivyo, maadamu umekaa pale nje basi la. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, innamal ilmu bitaallumi, elimu ni kwa kujifunza. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anapomtakia mja wake khair, umuwafikisha katika ilmu, bi maana umwezesha katika wasaili zile za kupatia ilmu, anajitihada katika kusoma, kisha Allah subhanahu wa ta'ala anamwafikisha akaipata ilmu. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah akasema kwa mujibu wa hii hadithi, kullu man arada Allahu bihi khaira la budda an yufaqihahu fi din, kila ambaye Allah anamtakia khair, basi hakuna budi, lazima ampe fikihi katika dini, amwezesha, mjalie awe ni mtu mwenye kuifahamu dini. Wa man lam yufaqihahu fi din, na yule ambaye hakumfanya ni mwenye fikihi katika dini, lam yuridi Allahu bihi khaira au ma arada Allahu bihi khaira, basi huyo Allah hakumtakia khair. Kwa hiyo ilmu, mtu kushughulika na jambo la ilmu ya dini ni alama ya Allah kukutakia khair. Kwa hiyo njia ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha tuifuate, njia moja ni njia ya sunna, na njia ambazo ametutahadharisha ni njia zile za uzushi, njia ambazo haziafikiani na njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kitakachokujulisha hii ndio njia hiyo ya Mtume na hizi ndio zile njia mbovu za upotevu, ni ilmu ya dini, ilmu ya kisheria. Kwa hiyo lazima tujihimize sisi, watoto wetu, wake zetu, na ndio maana utakuta katika misikiti ya watu wa Sunna, misikiti ya Masalafi, kuna durusi za watoto, kina mama, kina baba, tofauti na misikiti mingine. Unaweza kukuta mtu anaswali miaka 20 lakini ukimkagua hata ile atahiyatu haijui, na anaswali miaka 20 kwa sababu msikiti hakuna darasa, hakuna dini. Kina mama ndio wako mbali kweli kweli katika jambo la elimu, lakini misikiti ya watu wa Sunna, jambo la elimu linapewa nafasi yake kama ulivyokuwa msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo hili tunaibizana. Kadhalika ndugu zanguni, njia ya Sunna, njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallama, ambayo sisi tunainasibisha nayo na kushikamana nayo walillahi alhamd, inahitaji thabati, inahitaji kuthibiti, inahitaji subira, kwa sababu ndani yake kuna mitihani, ibtila. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wa ma kana Allah liyadhara almu'minina ala ma antum alayhi, Allah hawaachi waumini vile walivyo wakabaki vile vile tu, hata yamiza alkhabith min at-tayyib, mpaka wapambanue wale waliokuwa wasafi kunako wale wachafu, yani wale wema, wale wazuri na wale wabaya. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala lazima wapambanue wale wa kweli na wasiokuwa wa kweli, wenye kufuata sawa sawa Sunna na wasiofuata sawa sawa Sunna, wale kweli ambao watu ambao wanaitaka haki na wengineo ambao wababaishaji. Kwa hiyo lazima Allah subhanahu wa ta'ala atujaribu, kwa sababu ndio mwenendo wake, ndio Sunna ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun, hivi watu wanadhani tu tutawaacha kwa kusema tumeamini wala tusiwape mitihani? Wala qad fatanna alladhina min qablihim, kwa hakika tuliwapa mitihani waliokuwa kabla yao. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin, Allah akawajua wale wa kweli na akawajua wale waongo. Kwa hiyo kushikamana na njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, jambo hili lina maadui wengi, tapigwa vita na waliokuwa Waislamu na wasiokuwa Waislamu, bali inawezekana mkapigwa vita mpaka na watu ambao wanaingia msikitini kuswali. Umeona? Kwa hiyo inahitaji athabati, kuthibiti. Anasema al-Imam Fudail ibn Iyad rahimahullah, anasema ilzam turuqal huda, lazimiana na uongofu, la yadhuruka qillatu salikin, hautodhurika na uchache wa wenye kufuata huo uongofu. Hata ukiwa peke yako, maadamu umeshika haki, umeshikamana na Sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi ilzam, lazimiana, shikamana nayo. La yadhuruka qillatu salikin, uchache wala hautokudhuru. Allah hatuacha kukulipa eti kwa sababu mbona ulikuwa peke yako. Wa iyyaka wa turuqa dhalala, na jiepushe na njia za upotevu, jiepushe na batil. La taftara bi kathratil halikin, usiadaike na wengi wa wenye kuangamia, wale wenye kufuata huo upotevu. Usiseme mbona tuko wengi sisi, la, usiadaike na wengi, kwa sababu haki haipimwi, umeona, kwa wingi, na wala batil haipimwi kwa uchache. Maadamu sisi tupo wachache, kana sisi tupo kwenye batili, sisi tupo kwenye haki. La, haki haipimwi kwa nini? Kwa uchache. Wala batili, haki haipimwi kwa wingi, wala batili haipimwi kwa uchache. Maadamu tuko wengi, basi tupo kwenye haki. La, mfano mdogo tu hivi, katika haya maeneo yetu wanaoswali na wasioswali wengi kina nani? Kwa hiyo kutoswali ni haki kwa sababu ni wengi, na wanaoswali hawa wapo kwenye batili kwa sababu ni wachache. Kwa hiyo haki haipimwi kwa wingi, wala batili haipimwi kwa uchache, bali haki inapimwa kwa kitabu na Sunna, ala fahmi salafi al-umma, Qur'an, hadithi, na vile walivyofahamu wema waliotangulia ambao ni masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam walioshuhudia wakati Qur'ani inashuka kwa Mtume, wakachukua ilmu, wakaichukua dini kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ni jambo la msingi sana ambalo tuna na inasihi nafsi yangu kadhalika kukunasihini kudhibiti juu ya sunna na kuwa na kuwa na yaqeen kwamba sunna ni haki, kushikamana na mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kushikamana na haki. Kwa hiyo usitetereke wala usibabaike kwa sababu ya ule uchache wa watu wa sunna au kwa sababu ya zile adha na uadui kutoka kwa watu, wala hilo lisikupe shida wala taabu, kwa sababu hii ndio sunna ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lazima wajaribu waumini ili kuwafafanua wa kweli na wasiokuwa wa kweli. Hizi ndivyo inavyoeleza Qur'an. Na walijaribiwa mitume alayhi msalatu wa salam. Sasa zipi sisi ambao wao walikingwa na kukosea, lakini walikuwa wakipewa mitihani mbalimbali kwa ajili ya kuwanyanyua daraja. Umeona? Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema inna ashadda an-nasi balaa al-anbiya, watu ambao wanapata mitihani mikubwa kabisa ni mitume. Umeona? Nabii thumma as-salihun, kisha watu wema, thumma al-amthal fal-amthal, kisha kila ambaye anafanana na wale watu wema. Yubtala ar-rajul ala hasabi dini, anajaribiwa mtu na kupewa mitihani kulingana na dini yake. Ikiwa dini yake iko madhubuti, basi mitihani nayo itakuja mikubwa. Ikiwa lele mama, basi na mitihani inakuja kwa kadri ya dini yake. Kwa hiyo mtu mwenye kushikamana na njia sahihi, njia ya sunna, basi lazima kuna mitihani ambayo itamjia kwa kadri ya ule mustawa wake katika dini. Kwa hiyo tunahimizana kushikamana na mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama ambavyo tumeanzisha kituo kwa ajili ya kuendeleza na kudhihirisha manhaji ya Ahli Sunna wal Jamaa kwa uhuru, ili tuwe katika sehemu ambayo tuna uhuru wa kufanya kile ambacho tunaona kimethibiti kwa mujibu wa sheria, na kwa sababu sheria za nchi zinaruhusu kuanzisha misikiti, umeona bana, lakini kwa kufuata zile taratibu za serikali zilizowekwa, na nyinyi mkafuata taratibu hizo, lengo ilikuwa kuwa huru ili muweze kudhihirisha manhaji ya Ahli Sunna wal Jamaa na mwenendo wa salatu salih. Kwa hili ni jambo la kheri, kwa kunatakiwa kudhibiti katika sunna. Vile vile tunahimizana kusoma ili kuweza kujua ipi sunna na ipi si sunna. Kuna mambo ambayo yanaendelea katika jamii, watu wakidhani ndio sunna, mpaka wakaja watu kuitia matope hii sunna, mpaka leo tunaishi katika hali ngumu kwa sababu ya wao. Maadamu na wao wanaonekana wana ndevu kama sisi, wana kanzu fupi kama sisi, basi inaonekana sisi na wao ni sawa, wakati sisi tunawapiga vita wao na kuwapinga kwamba wale hawapigani dini wala yale wanaoyafanya si Uislamu. Umeona? Lakini jamii inakuwa ngumu kuweza kuelewa. Kwa sababu ya nini? Watu wako mbali na kujifundisha dini yao. Kwa hiyo mtu anachoangalia ni yale mavazi, basi anaona hawa ni sawa na wale. Lakini kwa ilmu, basi tutaweza kujua ipi sunna na ipi si sunna. Kwa hiyo wale si watu wa sunna na wale si watu wa dini, ni watu tu ambao wana yao wanaoyakusudia na yao